Mathieu, pilie ndiani ta. Le apori Jesu de mari len kunilgu len hakaba ki yedi. Le ba mam ban kaba len falisien ba pia le bal ki bang Musa nden sorne ya bal mama. Lan woni yin ya tori ki tiendi ban yeri ya kul. Amma inda tuni ki tori bi bon tien kal. Kelma be mari ki na tiendi. Bilwa atugo kera ki tungi binuba kina gwa ki si balen binubli. Be tiendi bi bon tien kal kuli. Kebun bin le yen ya po ke yamidi bi bon yil kala ke go fogar bil yar kwari bi ya gar mi ge kiyama kani bi lingi ke kari ya kani ngar ke go bua ke ya ka ini kyan kal kani li bal mama bangama dienani bi bua bin ben ya fondi ke kyar ba mu damun ni ke go ya yiba chamba ama yimba ina kerban ya yi chamba kalma yen bebe ntie ikamba ikulmo tie piba len yaba inda yino ba kitingini iba kalma yendo bebe ntie iba woni yuan ye tampoli inda cherban ya yiyi chamba nkiamo kalma yen bebe ntie ikamba nkiamo lanche utie nun gandu yua isigini yuan tuguli yuri ba tie ina chemo yuan fino yulkuri utemba jino yuan jino yulmo kuri utemba fino fala ba yelen yi yimba libal mama banga kaba len farisien ba pala le dama kelma il won tampo djema koma bindipo yi kwa yiba ya mbuwa ki kwa mo ikan kirban kwa fala ba yelen yi yimba libal mama banga kaba len farisien ba pala le dama kelma yi fenli akwe pona djena kiran jandi jandu fogari ke pal kay tie jajan mona di tielen yapo ya bur chonu ba bia tie fala ba yelen yi yimba le bal mama bang ka ba le falisien ba pala le damba kelma yi duor mi nyin tia ma ke gande ke tinga kulini ke bua ke bamba ban yendo wantu yi horka ama o ya chua yi horka yeni yi yenten wantu ku fantam bo yu a ke ya di bia ke tie yi taal mi liye fala ba yelen yi agobr ka jomanna yimba ya bin yir yuan polle ni utien diegu le kanchuo ama yuan polle ni utien diegu ni ya wula le ba chuo yian lo damba le ni ajomanna dile pon kieli yal wula yen bi utien diegu yal ngari kin hambla wula yo yigo yeri ke onlo ya poli len lipa bimbili le kanchuo ama yuan poli len ya parli inye le par bimbil po le bachuo yimba ajomana lile po nkieli yali le parli yen bi le par bimbili ya ngari ke ngambi le parle yuan poli len le par bimbili poli len lini len yali ma le pokuri yuan poli len utien diego poli len lini len woni utien yuan ye linin kuri yuan polen tampoli polen utienu bal kalkanu len woni utienu yuan ka upo kuri fala ba yelen yimba le bal mama bang kaba le falisien ba pala le damba kelma yi chor ya kun fari yi menti leni aneti len kumini ki nyar le dim ama yi fali le bal mama ni ya le piama yurki kie lalen cheki ya tiende ya len chegi kiya gbamini nyima kiya go tiendu du kamo lan tie yimbi pundi kiya tiendi yala kinada cheri yalin siemo yimba gobr ka jomanna ikar ke nyan ki siga kinen nal ku yoyuo fala ba yelen yimba libal mbam bang ka ba len farisien ba pala le damba kalma iye nguri ki tarnyo kaga len ki tar tiar ga pulpo kamu tuguni nan yelen yin fenli yala yi bon bua ka biar la po fini o farisien jomo bangham yarin ye kitar nyo kaga len kitar tial tuguni lan won mu pol po moko ba ngani fala ba yelen yin ba li bal mama bang ka ba len farisien ba pala li damba kelma yi chen nan ban pendi ya kula ke an han bon kiala binu nuni po amma ke atuguni nan ye atin tu kwa ba len jong de bori kuri yimoko tie yene binim nuni po inghani ama iparani pie le ipuandi le ni biarma falaba yele yimba alibal mama bang kaba le falisien ba palalie damba kelimba yimma bisa wal po po yakula inghani ken hambre bini tang ka mo yakula kinan yer ti ya de ye ti ya jamba nden ye ya yugnu de kanden tan len ba ke pa bisa wal po ba ke wulbi soba itiene yula po sieri ke itie ya ba nden ku bisa wal po ba langwani so mane ki duri ya jamba nden kiri kitiene yala yimba iwe uwa la voluna iba tenre ki sanki fabi len ku fatam bo chonu itielane ya po ke ntuni ipo bisa wal po ba biyan fo damba len utienu la bala ngamo bang kaba iba pabine ki jombine adaban pona po ki pobine ibal jili bal mama bang madina ni ki ya hwa ke wang bine fala bang ko ya dogni kuli ke ya ba nkide piata kali soma ya minde wuli kitingni kuli ki kiloni tanka abela soba ki pun halbele kia bijwa sakari ya soba yinen ku yua utien diegunni ukan gagarin hamu len lipar bin bin siga yen kulba giri iya yulapo nkar ki wa yi imomoni kalan kulba giri mola ni ba yulapo Jerusalema Jerusalema fini yua ku bi sawal poba ki luru tienen tuni akani ya ba atana ki pamba dalm ha yo ke ndem bua ki gobra ki tana aniba nani oko nywa yen hongani oko bla ofia bni mama ama ana dembwa lawon beba yi adiego die gongo wan yimba Jerusalem yaba ikango leni har yimba ti mar mama ya yono ki yeri utenun selgi yuan kwendi wani odier yelini